سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ مترا شوق چنگیری اج میں لایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شاشانی مت چمک دلا نورانی مکھ چند پدر شاشانی مت چمک دلات نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں ان مد بریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جان جہانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جان جہان سچی آنکھاں تے رب دی شان آنکھاں سچی آنکھاں تے رب دی شان آنکھاں جس شان تو شان سب بنیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لولوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری صدا کتھے میرے علی کتھے تیری صدا گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ نتراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لولوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ